نظامونه په دې خپرونه کې د اسلامي او غیر اسلامي نظامونو په توپیرونو او ځانګړنو علمي بحث کیږي. له خلافت غږ نوي فیلم سره پاتې شي او په بېلابېلو نظامونو ځان خبر کړئ. نظامونه الحمد لله الذي جعل آدم في الأرض خليفة وأرسل رسلا مبشرين ومنذرين ليسوسوا أممهم في أمور الدين والدنيا والصلاة والسلام على رسول الله الذي قال من مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية وعلى آله وأصحابه الذين هم أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر ومن يتولى فإن الله هو الغني الحميد. أما بعد ورنو رسمنا ديجيتال رسولي تي دي سيكولاريستان خبر الحكومة تم ختم كو يعني سياسي نظام ختم كو أو دي كاليسا ولا نظام ختم كو نو دوي دي حكومتونو دي أو دي كاليسا نورانول نورستا يوانو يطرح جورك لا دیموکراسی په نوم باندې. دیموکراسی چې ته وایي مختصره پېژندنه به اوس د دیموکراسي وکړو. راروان درسونو کې ان شاء الله تعالی بیا تفصیلي وپېژنو چې دیموکراسي څه شي ته وایي. دیموکراسي دا د دوه لاتیني کلمو نه اخیستل شوې ده چې ډیموس ده او کریټوس ده. ډیموس خلک یا ولس ته ویل کېدلی شي او کریټوس حکومت ته ویل کېدلی شي. یا سرچپه داسې چې ډیموس حکومت ته ویل کېدلی شي او کریټوس خلقو یا ولس ته ویل کېدلی شي. نو مقصد د دواړو تعریفونو یو شی راځي چې د خلکو حکومت ډیموکراسي معنا د خلکو حکومت. همدوی په خپله باندې د ډیموکراسي تعریف داسې کړی ده په انګلیش کې د ګورنمنټ آف د پیپل فار د پیپل بای د پیپل. د خلکو حکومت د خلکو لپاره او خلکو په خپل لاس باندې جوړ کړی. نو دا تعریف مې داسې معلومیږي که د تاریخ کې ته فکر وکړې چې دا حکومت د خلکو حکومت ده، یعنې د الله جل شنه نظام نه ده، نه د الله جل شنه د قانون نه اخیستل سوی حکومت ده او د خلکو لپاره ده او په خلکو باندې به تطبیقېدلی شي او خلکو په خپل لاس باندې جوړ کړی ده. نو په دې تعریف کې نه د الله ذکر شته، نه د رسول الله صلی الله علیه وسلم ذکر شته، نه د اسلام ذکر شته، نه د قرآن کریم ذکر شته. نو ځکه خو مونږ مخکې وویلی چې د سیکولاریزم ښه تعبیر دا چې لا دینیت، یعنې دین نه بالکل بېزاري، آخرت نه بالکل بېزاري. نو ډیموکراسي اصل کې ویل کېدلی شي دې ته. د نظام جوړولو ته ځکه دوی مجبور شو چې دوی سیاسي نظامونه وران کړي وو، ځکه مخکې خو سیاسي نظامونه موجود وو خو هغه د نصرانیت د اثر لاندې وو. دوی هغه نظامونه وران کړي وو او بله کومه شرعي رهنمایي هم نه ورسره نه وه چې دوی هغه شرعي رهنمایي په ذریعه باندې یو حکومت جوړ کړی وای. نو دوی مجبور شو چې د ولس په خوښه یو حکومت جوړ کړي، ځکه مبارزه هم د ولس کړې وه او دا هر څه د ولس دي. نو باید دوی پرېښودلی شي چې خپله دوی کوم قسم حکومت ځان ته جوړول غواړي، همغسې ځان ته حکومت جوړ کړي. دا مبارزه هم د خپلو خوښه کړې وه، ولس کړې وه، او همدا ولس خلک به پرېښودلی شي چې په خپله خوښه باندې ځان ته حکومت جوړ کړي، ځکه د ولس هم د کلیسا نه زړه چاود وو، هم یې د سیاسي نظامونو نه زړه چاود وو. نو ولس په خپله باندې ویلی شي اوس موږ په خپله باندې ځان ته حکومت ټاکو. دا ولس پالنه او ولسواکي دا الفاظ به تاسې رادوګان نه ډېر اورېدلي وي. نو دا الفاظ په دې الفاظو کې پټ پټ ډیموکراسۍ ته ترغیب وي. دا رادو که تاسې دې دا الفاظ تعقیب کړي، دوی د شعارونو تعقیب کړي، دوی د مضامین تعقیب کړي، دوی د خپرونې تعقیب کړي او صحیح سړی دوی په دې زهرجنو الفاظو باندې پوه وي، نو ته په خپله باندې پوه شي چې دا یو سنګر یې خلاص کړی دی. مونږ په دې رادوګانو کې د مسلمانانو لپاره یو سنګر دی سیکولرستانو خلاص کړی دی چې په دې باندې مسلمانان دوکه کوي او مسلمانان په ګمراه کوي. ښه، نو دوی چې کله دا خبرې خوښه کړه چې ولس به دا ټاکي، نظام به ټاکي، حکومت به ولس جوړوي، نو اوس به څنګه ځان ته قوانین ټاکو، څنګه به اصول مقررو، د حکومتداري مواد به له کومه کوو، د اقتصاد لپاره به څنګه کوو، د سیاست لپاره به څنګه کوو، د تعلیم لپاره به څنګه کوو او د معاشرې جوړولو لپاره به څنګه کوو. نوي جنایتونه به راځي، نوې قضیې به راځي، د دې د حل لپاره به څه کوو، واقداران به څنګه ټاکو، مثال بادشاه، حاکم، نو دا به څنګه ټاکو؟ نو د دې ټولو کارو د حل لار خو دوی سره مخکې موجوده وه چې هغه ولس ته قوانین او اصول به همدغه ولس مقرروي، خلک به همدا ولس ټاکي. له همدې ولس نه به په هر کار کې مشوره اخلو او د دوی د رایې په اکثریت به فیصله کوو. نو دوی دې خبرې باندې اخر قانع شول. نه دا چې سیاست به له شریعت نه اخلو، اقتصاد به له شریعت نه اخلو، تعلیم به له شریعت نه اخلو، د قانون اختیارمون به الله تعالی ګڼو، په خپله به قانون جوړوو، ځکه دوی الله تعالی نه باغیان وو. ټول دینونو او شریعتونو ته یې طلاق ورچولی وو. ورونو دغه چې دا کومه ډیموکراسي موږ دلته بیانو، نو په دغې ډیموکراسي نه همدغه ډیموکراسي د مراد ده چې په دې ملکونو کې حاکمه ده. همدغه نظام بیا هنهی په دې ملکونو کې حاکم ګڼو. په افغانستان ده که پاکستان ده که نور هغه ملکونه دي چې هغوی ځان ته اسلامي مملکتونه وایي، نو همدغه ډیموکراسي چې کومه د سیکولرستانو په هغه زمانه کې دغه طرحه غوره کړې وه، نو دغه ډیموکراسي بیا هنهی په همدغو حکومتونو کې موجوده ده. کوم ځانو ته چې مسلمانان وایي او دغو حکومتونو ته یې غاړه ورکړې ده، نو همدغه حکومتونه ډیموکرات حکومتونه دي، ورونه ډیموکرات نظامونه دي. دا موږ ورونه چې دغې نظامونو ته کفري نظامونه وایو او کفري قوانین ورته وایو، نو دا له دې وجې نه چې دوی الله تعالی حاکم نه ګڼي. دا اختیار یې خپل ولس ته ورکړې ده، یا د حاکمیت اختیار یې الله تعالی ته نه ده ورکړی، بلکې اعلی حاکم الله جل شنهو ده. دغه اعلی حاکمیت اختیار یې دې ولس ته ورکړی ده. خپل ځان باندې دا حق ګڼي دی الله تعالی چې سړی د هغه ذکر کوي، د هغه د کتاب تلاوت دی کوي، لمونځونه دی ورته کوي، خو نه دا چې نظام اختیارمند دی الله تعالی وګڼي، د قوانینو اختیارمند دی الله تعالی وګڼي، د حلال او حرام اختیارمند دی الله تعالی وګڼي. الله تعالی فرمایي ورنو الا له الخلق والامر، خبردار خاص دی الله په اختیار کې د ټولو مخلوقاتو پیدایش ته او ټولې فیصلې د هغه په اختیار کې دي. هر حکم هر فیصله د الله جل جنو په اختیار کې ده. قل لله الامر جميعا، د ټولو کارونو اختیار دی الله جل جنو سره، د نظام اختیار، د حلال او حرام اختیار، د ټول دی الله جل جنو سره، د قانون اختیار دا الله جل جنو بل چاته نه ده ورکړی. ان الحكم الا لله امر الا تعبدوا الا اياه، د فیصلې اختیار نشته ده مگر یوازې الله تعالی سره ده. او دا حکم الله جل جلاله کړی چې الله تعبدوا الا اياه، تاسو بندګي مه کوئ مگر یوازې د الله تعالی د بندګي کوئ. نو ګوره فیصله وړل ان الحكم الا لله، د فیصلې اختیار، د قانون اختیار، د نظام اختیار، د حلال او د حرام اختیار بل چاته ورکول، دا بعینه عبادت ده. ځکه الله تعالی فرمایي چې ان الحكم الا لله، فیصلې اختیار، د قانون او د نظام اختیار د الله نه بغیر بل چا سره نشته ده. امر الله تعبدوا الا اياه، همدې الله تعالی دا حکم کړی ده چې تاسو الله تعالی نه بغیر د بل هیڅ چا بندګي مه کوئ. نو یو بل څوک حاکم جوړول، بل چاته د حکومتداري واک ورکول، یو بل چاته د قانون جوړول واک ورکول، یو بل چاته د حلال او د حرام واک ورکول، نو دا بعینه د هغې عبادت ده. نو الله امر کړی چې امر الله تعبدوا الا اياه، تاسي الله نه غير بل شي من دجي مكوي. او بل ايت الله جل جلاله فرماي اف حكم الجاهليه يبغون، الله جل جلاله فرماي يعني الجاهليه ولا بيسلي دوي خوخوي اها غوركوي. ومن احسن من الله حكما لقوم يوقنون، الله جل جلاله ما خيسته بيسلو ولا بل ذات كون دي غشاله برشي خو يقين كوي. الله جل جلاله بذات بني يقين، الله جل جلاله بشديد بني يقين وي. نو د هغوی لپاره د الله جل شنهو نه ښایسته فیصلې نشته، د الله جل شنهو چې کومې فیصلې کړي دي. او الله جل شنهو قسم خوړی دی په دې خبر باندې چې فلا وربک، الله وایي داسې داسې مؤمنان نه شي ګوره کېدلی. فلا یعنی دا ګمان داسې مه کوئ چې دا مؤمنان پاتې شي، وربک تا په رب مې د قسم وي. لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینهم، دوی مؤمنان کېدل نه شي تر څو پورې چې تا باندې فیصلې ونه کړي. فيما شجر بينهم، په هغو مسلو کې چې دوی په منځ کې راوخته شوي، که هغه دوی په منځ کې په سیاست کې کومې مسلې رامنځته شوي، یا که اقتصاد کې د هغوی کومې مسلې رامنځته شوي، که تعلیم کې رامنځته شوي، که ثقافت او معاشره کې رامنځته شوي، د دنیا په هر اړخ کې چې دوی ته دین او دنیا په هر اړخ کې چې دوی ته کومه مسله راپېښه شوي او تا باندې فیصلې ونه کړي، فلا وربک تا په رب مې قسم چې لا یؤمنون د مؤمنان کېدلی شي حتى يحكموك فيما شجر بينهم، تردي بودي چې تا باندې فیصله وکړي په هغه کارونه کې چې دوی په منځ کې راوخته شوي، تر څو چې تا باندې فیصله نه وکړي مؤمنان کېدلی نه شي. ف ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت بيا تكون فيصل تاور تكريدا نو إدي فيصلين ونستي فيصلك ستان سيام مندنكي ويسلم تسليما وهميشه لبار دي فيصلو تا تياري نو الله جل جلاله من جدام من دلي نسي تي رسول الله صلى الله عليه وسلم دي كل الدنيوي أو ديني بطول كارنكي رسول الله صلى الله عليه وسلم من فيصلينكي بلدا سيورمو الله تعالى شريط داخلت ناقص گنی شريط لمدرسي او جماعت پر محدود وي چې بس شريط کار لجماعت او مدرسو پر تستو او قران تلاوت سره ده د خلکو یی دین نفر پیدا کول په خاطر باندې په دین باندې اعتراضونه کوي ورته او د څه وای چې سید د دین یمغه زمانه سره سمون اوس دې زمانه سره سمون نه خوري بس باندې کوي چې دا خو مترخی زمانه ده په دې زمانه کې خو ډیره تر دې زمانه ډیره ترقی کړې ده دنیا ډیر پرمختګ کړی ده نوي نوي جرمونه منځته راځي نوې قضیې پیدا کېږي هغه دین په دې زمانه کې تطبیق غواړ نه ده نو داسې طریقه باندې خلکو له دین نه نفرت پیدا کوي او خلک په دې خپل دین باندې شکمنوي نو ځکه موږ مجبور یو چې یو قانون په خپله جوړ کړو دوی داسې وایي او نظام په خپله موږ جوړ کړو ښه نو دوی بیا ویلې شي ښه دا نظام او قانون به څنګه جوړوي نو بیا دوی ویلې شي دا ولس دی جوړوي که نظام او قانون په خپل باندې دا ولس جوړوي نو وروڼو څه کوو ورته ډیموکراسي وضعي په خپل لاس باندې جوړ سوی قوانین او کفري نظامونه ورته وایو چې دوی ټول په ټوله د هر مسئله ولس ته حواله کړې ده د هغه کارونه چې هغه د الله جل جلاله په اختیار کې دي هغه کارونه چې هغه د الله جل شانه د الله جل شانه کار دی چې الله جل شانه هغه وکړي هغه اختیار دی د الله جل شانه مخلوق ته ورکړي دغه کارونه د الله جل شانه هغه مخلوق ته حواله کړي چې مخلوق به دا کارونه کوي رسول بیرته خپلې خبرې ته وګورم نو دوی خو دا فیصله وکړه چې دا هر څه به ولس جوړوي نو بیا دوی حیران شو چې څنګه ممکنه ده چې د هرې خبرې لپاره ټول ولس راجمع کړو نو دا خو لیدلی نه شي ځکه چې په هر یو هېواد کې به میلیونونه خلک اوسېږي داسې هر یو خبرې لپاره نو ټولې دنیا خلک راجمع کوي نو دا کېدلی شي نو دا خو اسانتیا ده نورو سختیا راغلې نو بیا دوی راولګېدل د هر یو محدود جغرافیایي موقعیت لپاره لکه ولایتونه او سعودي یو یا دوه یا درې نمایندګانې مقرر کړې ورته چې دا مثال افغانستان درې درسه یا څلور سولی ته ده پاکستان څلور سوبې ده نو د هر یو ولایت نه یې دوه یا درې یا څلور کسان راواخیستل دغسې د سوبو نه لکه د پاکستان د سرحد نه پنجاب نه سند نه بلوچستان نه د هر یوې نه په هغه تعداد باندې کسان راواخیستل چې هغه د ولس نمایندګي کولی شي جغرافیایي موقعیت اندازه باندې نو هغه اندازه باندې هغه ته راخواښ کړل نمایندګان یې ته راخواښ کړل چې دغه نمایندګان به د دغه ولس نمایندګي کوي د دې لپاره به هر څلور کاله بعد انتخابات کېدلی شي په دغه انتخاباتو کې به د دغه ولایت خلک د ټولو په رایه یو نماینده او مشر ټاکي بیا به ولس دغه نماینده حکومت ته ورکوي چې دا د موږ د دغه ولس دا نماینده سه نو دغه نماینده به بیا داسې حیثیت لري لکه ټول ولس چې دهلته په حکومت کې موجود وي نو ولس خو ټوله جمع کېدلی نه شي هغه ته حکومت ته نو دا نماینده یې دې په خاطر باندې وي چې دغه ټولو خلکو نمایندګي په دې حکومت کې وکړي دغو ټاکنو په ذریعې باندې خپل مشر ټاکي ځکه خو هغې ته ولس مشر وایي یعنې دا ولس مشر د دې له وجې نه ورته وایي چې همدغه ولس دغه مشر وټاکي بیا دغه ووټونه یې دې لپاره کوي چې د پارلمان غړي وټاکي همدغه د ولس نمایندګان دي چې په پښتو کې ورته د پارلمان غړي وایي دا کوم چې موږ دغه نمایندګان بولو چې د ولس نمایندګان دي نو دلته موږ ورته پښتو کې د پارلمان غړي وایي او په عربي کې ورته مشرع وایي او په انګلیش کې ورته پارلمنټر وایي دا د ولس نمایندګان دي دا بیا چېرته جمع کیږي نو دوی بیا په پارلمان کې یوځای کیږي پارلمان کې یوځای کیږي چې انګلیش ورته پارلمنټ وایي بیا د پارلمان څه شی ده یعنې دغه کوم نمایندګان دي ولس چې دي دا راجمع کیږي په هغه کې پارلمان کې بیا د پارلمان څه شی ده نو دا به انشاءالله تعالی په بل درس کې وایو. اقول قولي هذا استغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين.